innymi ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Barbara, ja jestem gotowy. Ale na co, Marian? Wycisnąć na maksa, co się da z Black Friday w Media Expert. A, czyli kupić na 30 lat 0% i do kwietnia nie płacić i jeszcze dwie raty gratis dostać. A jak? LSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia Sobota, 18 listopada, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Tylko władze autonomii palestyńskiej mogą rządzić Gazą po zakończeniu wojny, mówi szef unijnej dyplomacji. Finlandia zamknęła 4 przejścia graniczne z Rosją ze względu na nielegalnych migrantów. Na festiwalu Eufonie premierowe wykonanie muzyki do filmu Chłopi. Tylko autonomia palestyńska może sprawować władzę w Gazie po zakończeniu wojny między Izraelem a Hamasem, powiedział szef dyplomacji Unii Europejskiej. Hamas nie może już dłużej kontrolować Gazy, dodał Josep Borrell na corocznej konferencji dotyczącej spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w Bahrajnie. Tymczasem izraelskie wojsko nakazało ewakuację w ciągu godziny największego szpitala w strefie Gazy Al-Shifa. Służby medyczne ostrzegają, że ewakuacja w tak ekspresowym tempie jest niemożliwa, ponieważ w szpitalu przebywa około 7000 osób, w tym pacjenci w stanie krytycznym oraz 35 wcześniaków. Izrael twierdzi, że pod szpitalem znajduje się centrum dowodzenia Hamasu. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu tygodnia przedstawi propozycję składu nowej Rady Ministrów. Jak dodał wcześniej, będzie ją konsultował z prezydentem Andrzejem Dudą. Propozycje programowe swojego rządu, będące postulatami takich partii jak PSL czy Lewica, nazwał dekalogiem polskich spraw. Mówił o tym w śniadaniu w Trójce Jarosław Sasin z PiS-u. W ramach tej propozycji ponadpartyjnego porozumienia w sprawie tworzenia nowego rządu jest mnóstwo propozycji programowych, które w tych trzech wielkich workach z prezentami nieśli przedstawiciele tych trzech wielkich komitetów, oczarowywali ludzi, kokietowali ludzi, a potem się okazało, że w umowie koalicyjnej prawie nic z tych propozycji nie ma. Zdaniem Marka Sawickiego z PSL-u plany premiera Mateusza Morawieckiego się nie powiodą. Premier Morawiecki już nie będzie świętym Mikołajem i dobrze byłoby, żeby jednak nie wyczerpywał tych kolejnych trzech tygodni, tylko skrócił męki swoje i swojego środowiska politycznego. Grzegorz Schetyna z PO zapewnił na naszej antenie, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica są gotowe do objęcia władzy. Czekamy jakieś worki, jakieś przesuwanie prezentów. Przecież to są absurdalne rzeczy. Dobrze. To jest poważna Państwo sprawa. Państwo są naprawdę gotowi? Ale my jesteśmy gotowi, będziemy tylko czekać. Na dzień po dniu marnujecie czas. Bo po prostu nie jesteście w stanie tego zrobić. Naprawdę, wszyscy to wiedzą, pani redaktor, a oni przecież też wiedzą. Przecież nikt z nimi nie rozmawia. Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta przypomniał, że wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Ten, kto atakuje dzisiaj pana prezydenta Andrzeja Dudę za to, że zgodnie ze zwyczajem powierzył misję tworzenia rządu zwycięskiemu ugrupowaniu, czyli Prawo i Sprawiedliwości, bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 2023 roku, to atakuje prezydentów takich jak pana prezydenta Kwaśniewskiego, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego czy pana prezydenta Komorowskiego, bo właśnie ci prezydenci również powierzali w pierwszym kroku zwycięskiemu ugrupowaniu. Prezydent powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia rządu w poniedziałek. 8 razy interweniowali minionej nocy strażacy w województwie śląskim w związku z potruciami tlenkiem węgla. Ratowali mieszkańców budynków wielorodzinnych w Rybniku, Świętochłowicach, Katowicach, Gliwicach i Żywcu. Nie było konieczności hospitalizacji poszkodowanych. Strażacy przypominają o najbardziej skutecznym sposobie przeciwdziałania zatruciom czadem, jakim jest montowanie czujników dymu i tlenku węgla. Potencjalne źródła czadu to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. Finlandia zamknęła część przejść granicznych z Rosją, żeby uniemożliwić przedostawanie się nielegalnych imigrantów. Helsinki oskarżyły Kreml o prowokowanie kryzysu migracyjnego. Od ponad tygodnia rosyjsko-fińską granicę próbują na rowerach przejeżdżać uchodźcy z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. W związku z taką sytuacją władze w Helsinkach postanowiły całkowicie zamknąć 3 przejścia graniczne z Rosją w obwodzie leningradzkim i jedno w Karelii. Tak decyzję o zamknięciu granic tłumaczy prezydent Finlandii, Sauli Niinisto. Obywatele państw trzecich przybywają z Rosji i ich szlak jest taki, że oni najpierw lecą albo ich zawożą do Moskwy, gdzie im pomagają, najprawdopodobniej za pieniądze. Wiemy, że rosyjskie służby graniczne też pomagają tym przyjezdnym, którzy chcą przekroczyć

leave your side, baby. You know me better than that. Think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when będzie jedna taka powłóczysta muzyka, ale jak przyjdzie na nią moment, to wtedy to podkreślę, bo tak mi się skojarzyło właśnie z tym, co tworzy Szadę. Trzy strony dźwięków w Trójce, dokładnie 23 lata temu, w tym tygodniu minęła rocznica, jak ukazał się piąty album Szadę zatytułowany Lovers Rock, a Biocide to właśnie pochodzi z tego albumu. 85. wydanie listy przebojów Trójki, 20 piosenek w notowaniu, 13 propozycji, wszystko czeka na Państwa na stronie lptpolskieradio.pl, a wczoraj 20 otworzona została przez Nowość, czyli piosenkę, która właśnie wskoczyła z propozycji do notowania na miejscu 20. Micro Music, Wkurzasz mnie. Słodki Polskiego Radia. It's crazy. Dreams amaze me. Strange dreams, love dreams, hate dreams. Don't wanna know when I'm away. I felt exactly like I was him, and the feeling was strangely familiar. One of those that you can never forget, even if you're sad in the end. Sinful, daunted, and left alone in this race. I know that would have been my case if I hadn't braced myself for the moment of truth. I woke up and had to choose. Woke up and had to choose. Happily the choice was easy, and my common sense too busy trying to figure out where truth begins. I choose not to be afraid to be great, not to be late to cross any gate that opens only once in a lifetime. And there's usually no time to think twice. I choose to go three times when no one ever goes at any time. Four times or even more. I want to make sure if I can lift my body above the floor. I know it's not impossible. I choose not to hesitate to go straight. If a friend leads me astray, I'll tell him to go away. There's no other way, innit? There's no other way. More or less, one big mess. The dream came to an end, got lost. but not without a trace upon my face. I'm aware of who I am and who I'd rather be. That's it. Lat minęło, to ciągle brzmi świeżo, to ciągle zaskakuje, to tego ciągle słucha się przyjemnie. To jest As Dreams, czyli pierwszy utwór na płycie trzeciej Smolika, no bo to właśnie 17 lat w tym tygodniu mija, od kiedy ukazała się ta płyta. A As Dreams, który album otwierał, nagrany wspólnie z zespołem Sofa, zresztą tak wyglądają te kolejne płyty Andrzeja Smolika, że zaprasza bardzo wielu różnych artystów do współpracy, no a później wychodzą takie właśnie fantastyczne nagrania. Jest już prawie 10:00. 33 strony dźwięków Trójcy. Obiecałem, że sprawdzimy, jak wygląda w tej chwili lista najchętniej słuchanych piosenek w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. No i mamy taką artystkę, która po obu stronach oceanu w tej chwili jest ceniona. Chodzi o Taylor Swift. Jej Cruel Summer jest numerem 1 listy Billboardu, a w Wielkiej Brytanii w tej chwili to piosenka numer 9. Dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. You grow cold when you keep holding on.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Całkiem spore poruszenie na całym świecie zrobił nowy utwór Beatlesów. No w końcu mówimy o jednym z najważniejszych, jak nie najważniejszym zespole muzyki rozrywkowej wszechczasów. Now and Then, ich nagrana po latach, dokończona właściwie kompozycja, no jednak nie zawojowała tak świata jak za czasów świetności Beatlesów. Czwarte miejsce w 85. wydaniu listy przebojów trójki, choć trzeba przyznać, że piosenka pnie się w zestawieniu. Patrzę szybko na zestawienie listy amerykańskie. W tej chwili to jest miejsce siódme, a w Wielkiej Brytanii, gdzie no, można byłoby spodziewać się, że Beatlesi jednak będą docenieni, w tej chwili miejsce szóste. No dobrze, to okazuje się, że mniej więcej w Polsce mamy ten sam gust, co po obu stronach oceanu, natomiast obiecałem Państwu, że będzie jeszcze muzyka, która buja niczym Sade. No więc dopiero co wydana płyta Corteza nosi tytuł Naucz mnie tańczyć. Piosenka tytułowa jest propozycją 85. wydania listy. zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar, zanim DJ skończy grać, nauczy mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę już nie. Zanim świt zastanie nas, nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Nauczy mnie tańczyć. Zanim ktoś zabroni nam, zamknie się ostatni bar, zanim DJ skończy grać, naucz mnie tańczyć. Zanim ktoś zastąpi cię, z byle kim bliżej nie chcę. Zanim świt zastanie nas, naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. Pokaż mi jak, pokaż choć raz, naucz mnie tańczyć. It's a feeling I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, a sentimental alibi. But I adore you.